babwa kili banga soki molimo mokimio mokei kolanda moto yoyo lingaka osala nini lisusue nzoto mobimba echofe soki ozongi noki te o papa utanga na nsima ndako ntangwa nazali kobelela nasuka mboka oyoki nga mikolo sanza bambula nazali kozela zongela nga nasala nini lisusu e nzoto mobimba eboyi ngai soki ozongi noki te o papa utanga na nsima ndako Oh.